Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 28 stycznia, punktualnie piąta. Trójkowy budzik. I'm just a child now. Komu się nie chciało, tak jak chcieć by się mogło. Ręka do góry. Kto odważny? Kto się zgłosi? Po prostu się nie chce wstawać dzisiaj znowu, że to taki na poniedziałek to jeszcze można jakoś zwalić, że środa to zmęczenie, może połowa tygodnia, ale we wtorek, właśnie. Dzisiaj tym bardziej nie chciałbym wywoływać do tablicy, bo dzień ochrony danych osobowych, ale gdyby tak państwo może jakiegoś anonima, czy jak, że no faktycznie, że się nie chce. No może jakoś będzie łatwiej tym, którzy w ogóle się nie odezwą, a też będą mieli takie poczucie, że faktycznie jakaś niemoc nastąpiła. No ale składamy najlepsze życzenia dziś świętującym i oby moc była dziś z tymi, którzy noszą imiona Augustyn, Julian, Karol czy Tomasz. Wszystkiego dobrego imieninowego. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, dnia przybywa, godzinę i 10 przybyło od tego najkrótszego w roku, zliczanego jeszcze w roku ubiegłym, w okolicach Wigilii. Tak, dnia już przybyło, potrwa niecałe 9 godzin. Wtorek, 28 dzień stycznia. Pogody życzymy. A właśnie, 5 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. A i pan synoptyk też podesłał tutaj, nie wywołując go z imienia i nazwiska, Właśnie, takie oto ostrzeżenie. Ostrzegamy przed marznącymi opadami. To ostrzeżenie dla województwa opolskiego oraz dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Instytut Meteo prognozuje, że w tych częściach kraju możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoleć. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Województwo opolskie i południowe powiaty województwa dolnośląskiego. No a w ciągu dnia ma być pochmurno. Na południu popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W Bieszczadach dosypie kolejne kilkanaście centymetrów śniegu. Wieczorem na zachodzie kraju możliwy także deszcz ze śniegiem. A wiatr umiarkowany i dość silny, choć na południu porywisty, wysoko w górach, w porywach nawet do 100 km na godzinę. No a w ciągu dnia najniższa temperatura w górach, na Pogórzu koło minus 1 stopnia, na Suwalszczyźnie i Podlasiu plus 2, w centralnej części kraju koło 5-6 stopni. Najwyższa temperatura dziś do plus 8 na Dolnym Śląsku. Ale co tam plus 8, bo tak się zachwycaliśmy pod koniec stycznia wysoką temperaturą, gdy nie ma słońca. Więc niech będzie, tak jak w piosence. Tomek z Alkobar nad Zatoką Perską podsyła nam trochę słońca. Brrr, odczuwalne 8-9 stopni i to nie w najcieplejszym momencie dnia, a teraz koło 6 rano. No i wiatr od 30 do 35 km na godzinę. Ja, jak to mawiają nad Zatoką Perską, pan Tomek też tak napisał, farelki dalej włączone od zachodu słońca. Oczywiście wszystko bezpiecznie, no ale w ciągu dnia 19-21 już tak na poważnie, oczywiście słonecznie, i dokumentacja fotograficzna również, za co bardzo dziękujemy. Także w pewien sposób rozjaśnia nasz ten jeszcze pochmurny i ciemny krajobraz pan Tomek, który wita szacowne grono słuchaczy Budzika. Dziś szybki wyskok, jak pisze pan Tomasz, na partnerskie dni meblowe do Bad Salzfen. Czy wiedzą państwo, pyta pan Tomek, zaangażowany oczywiście w sprawy meblowe, że w ubiegłym roku Polska awansowała na drugie miejsce na świecie w eksporcie mebli? No, no, nie wkidmuchał. Drugie miejsce na świecie w eksporcie mebli. Panie Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy, bo wiem, że pan ma swój w tym udział. I za to bardzo dziękujemy. Zdaje się, że chyba mówiliśmy w bardzo ważnym projekcie o tym, że właśnie o polskich meblach, hicie eksportowym, już kilkukrotnie wspominaliśmy. Na dzień dobry. Okazuje się, że sugestia podziałała i głos został oddany. Tak, zaobserwowałem, choć dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych, ale widzę, że pani Grażyna z Butomia już zagłosowała w plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia. Polecamy niezmiennie i zachęcamy, tym bardziej, że mało czasu, a kryzysowa narzeczona Lady Punk ledwie na miejscu 20, ale państwa głosy mogą to zmienić. Także w tej chwili, także dziś, także now i teraz. 11 po 5. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Domerody. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. 10 kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Jestem, zdaje się, studentką. Pani Daria, czuję się wywołana do odpowiedzi. Słucham dziś trójki, całą noc, ucząc się do kolokwium, które dziś o 9:00. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają ze mną. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę trzymać kciuki za panią Darię. Z pewnością kolokwium śmignie raz, dwa. 19 minut po godzinie 5:00. Kim jestem? Wydaje mi się, że na współczesnym świecie należałoby powiedzieć gwiazdą, i to gwiazdą światowego formatu, o niezwykłej zawodniczce reprezentującej barwy Polski, ale nie tylko, także pobijającej rekordy świata w kilku konkurencjach, będąca nieporównywalną gwiazdą sportu światowego formatu. O niej to już za chwilę, ale wcześniej nowe nagranie grupy Skalpel. Thank you. wspominamy niezwykłą osobę, niezwykłą osobowość. No, jak wcześniej wspomniałem, można by obecnie powiedzieć gwiazdę. 31 lat temu, właśnie 28 stycznia 1989 roku zmarła Halina Konopacka, lekkoatletka, dyskobolka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska z Amsterdamu z 1928 roku, także poetka i malarka, a jej popularność porównywano ze sławą Jana Kiepury. Zresztą istniało powiedzenie: Kiepura pyskiem, Konopacka dyskiem. Przez całą swoją karierę sportową reprezentowała barwy Akademickiego Związku Sportowego Warszawa, no i będąc studentką Uniwersytetu Warszawskiego trafiła do sekcji lekkoatletycznej AZS. Uprawiała kilka konkurencji: rzut dyskiem, oszczepem, pchnięcie kulą, skok wzwyż i skok w dal. No i trzykrotnie pobiła rekord świata w rzucie dyskiem, a blisko 30 razy zdobyła tytuł mistrzyni Polski w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Ponadto znakomicie grała w koszykówkę, w tenisa, jeździła konno, pasjonowała się też motoryzacją. 31 lipca 1928 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie ustanowiła rekord świata w rzucie dyskiem wynikiem 39,62 m. Zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. Do końca swojej kariery w 1931 roku zawodniczka nie została pokonana w rzucie dyskiem w żadnych zawodach. No i gdy wybuchła II wojna światowa, towarzyszyła mężowi Ignacemu Matuszewskiemu, politykowi i dyplomacie, przy ewakuacji złota Banku Polskiego, którą ten organizował i nadzorował. Konopacka była kierowcą jednej z ciężarówek, które przez Rumunię wywiozły polskie złoto nad Morze Czarne, skąd statkami zostało przewiezione do Francji. Po klęsce wyjechała z mężem przez Hiszpanię do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkała od 1941 roku do końca życia. Zmarła 28 stycznia 1989 roku w Daytona Beach. Rok później urna z jej prochami spoczęła na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. A 11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, została pośmiertnie uhonorowana przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Odznaczenie przyznano jej jako wyraz najwyższego szacunku wobec znamienitych zasług poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczpospolitej Polskiej. Wspominamy w 31. rocznicę śmierci Halinę Konopacką, pierwszą polską złotą medalistkę olimpijską. Więcej z kalendarza muzycznego już za chwilę, teraz 25 minut po godzinie 5. Na kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, bo przygody ani tery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, bo przygody ani tery wskażą szlak. Planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, Państwo potwierdzają i bardzo serdecznie dziękuję za odzew. Tak, wielki człowiek, Halina Konopacka, wspominamy niezwykłą, nie tylko sportsmenkę. Państwo, jak się okazuje, czytali, oglądali na temat tej wielkiej Polki. No to my także polecamy. A mała książka, Wielki Człowiek, utwór Mietka Szcześniaka, muzyka i słowa napisał Igor Jaszczuk. Mietek pięknie zaśpiewał. Jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki, promującej czytelnictwo wśród dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ta akcja ma zachęcić do codziennego czytania z dzieckiem i odwiedzania bibliotek. Mała książka, Wielki Człowiek. Polecamy akcję Instytutu Książki. 29 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsze nagranie z muzycznego kalendarza. Przepiękne. Kermilk. Pięknie, miał być rozbudzający, a to oczami wyobraźni widzę, że ktoś tu ziewa. Wszedł do roboty, a tu no, aż ci ładnie. Acker Bilk, brytyjski klarnecista, kompozytor, wokalista i kierownik zespołu jazzowego. No, żeby się nie wykopernął, bo trudne słowo. Król klarnetu. Urodził się 91 lat temu, zmarł w 2014. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Pozostałe daty. 87 lat temu urodził się Krzysztof Teodor Teplitz, dziennikarz, felietonista, publicysta, krytyk filmowy, zmarł w 2010 roku. 43 lata temu na wyspie King George na Antarktydzie rozpoczęto budowę stacji badawczej Polskiej Akademii Nauk. Rok 1977. Kto wie, być może też i właśnie w King George na Antarktydzie słychać trójkę. Proszę dać znać, jeśli tak. 34 lata temu pojazd kosmiczny Challenger eksplodował w 75 sekundzie po starcie z przylądka Canaveral na Florydzie. W katastrofie zginęło 7 astronautów. To był rok 1986. 24 lata temu zmarł Józef Brodski, rosyjski poeta. 18 lat temu pożegnaliśmy Astrid Lindgren, szwedzką pisarkę zaliczaną do klasyków literatury dla dzieci. 14 lat temu miała miejsce katastrofa budowlana na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. W czasie katastrofy w hali wystawowej znajdowało się około 700 osób zwiedzających i wystawców. Zginęło 65 osób, głównie hodowców ptaków z całego kraju. To było 14 lat temu. A 13 lat temu pożegnaliśmy Karela Swobodę, czeskiego kompozytora muzyki rozrywkowej, współtwórcę największych przebojów, już też nieżyjącego Karela Gotta. W muzycznym kalendarzu oczywiście wspominamy tych, którzy obchodzą urodziny. 28 stycznia obchodzi urodziny kanadyjska wokalistka, pianistka i kompozytorka Sarah McLachlan. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. When we were young, there are always creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, don't be afraid. See, you dove in. It seems so sweet and lovely. You made you laugh and made you forget about the rain. Showed you new tricks on guitar. You know that there's a wolf stalking in sheep's clothing. Tells me it's the real thing. Think what your life would be missing if you didn't have them to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. Urodzinowa Sarah McLachlan w muzycznym kalendarzu. Już po 5:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Starym budzikowym zwyczajem, pamiętają Państwo, jest taki budzikowy pies mierzący pokrywę śnieżną. Pan Andrzej napisał, zima taka tego roku, że nawet psy mierzące pokrywę śnieżną przy potoku na Mosornym nie mają co robić. No taka zima. Na dziś ostrzegamy przede wszystkim przed marznącymi opadami. To ostrzeżenie dla województwa opolskiego oraz dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Instytut Meteo prognozuje, że w tych częściach kraju wystąpią marznące opady deszczu

Na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienia Paula Kartnera, amerykański muzyk rockowy, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta grupy Jefferson Airplane, zmarł 4 lata temu. Za kwadrans 6, to jak zwykle o tej porze. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ulubiona muzyka country i Korneliusz Pacuda. Steve Wariner był na pikniku country w Mrągowie, o tym państwo wiedzą, dał znakomity występ, ale także przecież organizował warsztaty dla gitarzystów. Bardzo wielu polskich artystów się zapisało na te warsztaty, dowiedziało się także sporo, mimo tego, że warsztaty były krótkie, trwały zaledwie chyba z 6 czy 7 godzin. Któregoś razu Jurek Prokopczak, gitarzysta z Wrocławia, spotkał Steve'a Warinera, kiedy szedł po Mrągowie. Podszedł do niego, zaczęli rozmawiać i tak narodziła się przyjaźń. My nie będziemy słuchać Jurka Prokopczaka jeszcze, chociaż czekam na jego wspaniałe nagrania. On na razie zajmuje się karierą biznesową. No ale do Steve'a Warinera w utworze Guitar Talk, czyli rozmowa gitar, dołączy świetny slajdzista Leroy Parnell z Teksasu oraz gitarzysta zespołu UB40 rockowego, właściwie takiego troszeczkę sięgającego do country, Richie Sambora. Jeśli chodzi o Samborę, to podobno w jego żyłach płynie trochę polskiej krwi. Parnell też nazwisko w Polsce nieobce, no ale nie słyszałem, żeby jego tata był tancerzem znakomitym, który w Polsce występował wielokrotnie, bo przecież kiedyś mieszkał w Polsce. Steve Wariner oraz dwaj jego koledzy, niech rozmawiają gitary. Headed for the south. They all thought I was crazy. They didn't know what I was talking about. But when you got the music in your soul, you know it's gonna have to come out. Well, I grew up real fast on the back roads of this land. There ain't much I haven't seen with this old red guitar in my hands. I've been playing this thing just as long as I can. I let my guitar do the talking. I let my guitar do the talking. When I don't know what to say, I just stand up and replay. I let my guitar do the talking. Ależ my lubimy takie wycinanki gitarowe. Korneliusz Pacuda, kącik z muzyką country w budziku. Jutro także przed szóstą. Na dziś ostrzegamy przed marznącymi opadami dla województwa opolskiego. To ostrzeżenie, ale nie tylko, także dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego. W tych miejscach uwaga na marznące opady deszczu powodujące gołoleć. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność w drodze do pracy. Imieniny Augustyna, Juliana, Karola i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No jeszcze troszkę do wschodu słońca. Obudzi się w prognozie pogody nie bardzo, a w kartce z kalendarza i owszem o 7:24. Słońce zajdzie po 16:00, dzień potrwa prawie 9 godzin. No i dnia przybyło już ponad godzinę. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Wtorek, 28 stycznia. Być może to dobry dzień, już końcówka stycznia, do końca miesiąca trwa głosowanie w plebiscycie 95-lecia piosenek Polskiego Radia. Na miejscu 61. Na razie raz, dwa, trzy. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Raz jeszcze apeluję bardzo, proszę nie ziewać, tylko zagłosować na 95polskieradio.pl. Plebiscyt piosenek 95-lecia Polskiego Radia. A w zestawie do głosowania między innymi raz, dwa, trzy. No i proszę, ledwo się witaliśmy o godzinie 4 i już raz, dwa, trzy i śmignęło kolejne wydanie Budzika. Bardzo Państwu dziękujemy za poranną korespondencję. Z pewnością mail, telefon, SMS do dyspozycji także po 6 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. A my zapraszamy na jutro, dziękując za dziś i życząc miłego dnia. Elżbieta Rożycka, Piotr Łodej, kłaniamy się.